Luister naar de familienaam die gespeld wordt. Zeg letter per letter na. Onderstreep de juiste familienaam. Luister eerst naar het voorbeeld. V A N D E W E Y E R 1 B A N O U S 2 C H O S A N G T S A N G 3 P A S T O R I Z A 4 M A K H Z O U M Controleer je antwoorden.